Og nå vår nye historieserie, Utrolig, men sant. Velkommen til vår nye historieserie, Utrolig, men sant. Og vår første gjest her i dag er Buffalo Bull. Velkommen til studio, Buffalo Bull. Takk for det. Buffalo Bull, det jo et litt spesielt navn, ikke sant? Ja, det kommer av at min far var en veldig stor beundrer av Francis Bull. Ja, visst. Men grunnen til at de kommet her i dag, det at de kan forvandle tomater til agurker. Ja, det kan vi. Det jo helt fantastisk. Ja, det kanskje det. Ja, kan de hvordan går de frem når de forvandler tomater til agurker? Ja, altså jeg har med meg her fem agurker her. Ja, nettopp. Og de har de nå tenkt å forvandle tilbake til tomater, det så? Nei, de forandret fra tomater til agurker, ikke sant? De ferdige forandret. Ja, det skjønner jeg, men de har nå tenkt å forandre dem tilbake til tomater, ikke sant? Nei, det går ikke. De går bare en vei. Ja, visst. Så det altså fem forhenværende tomater jeg ser her nå. Det fem forhenværende tomater. Ja. Nå agurker. Ja, nettopp. Kan de bevise det? Ja, tror du jeg sitter her og lyver? Nei, men lytterne, ikke sant? Vi kan ikke bare slenge ut påstander på den måten her. Ja, et øyeblikk. Her har jeg beviset, ikke sant? Regning på fem tomater. Ja, regning på fem tomater, det stemmer. Og denne regningen jo 3 måneder gammel, den. Jeg tror det så enkelt å forandre tomater til agurker, da. Det tar 3 måneder, det. Det tar 3 måneder, det, ja. Men de jo kommet hit fordi de har skrevet og fortalt at de kunne forvandle tomater til agurker, ikke sant? Jo. Det derfor de her nå, for å forandre tomater til agurker. Her har jeg 2 tomater. Sånn. Kan de nå forandre dem til agurker? Ja, selvfølgelig. Ja, så gjør det. Sett i gang. Ja, det tar 3 måneder, altså. Ja, men så mye sendetid har ikke vi til rådighet. Kan de noe annet? Kan de forandre noe annet, da? Ja, jeg kan forandre verden. Verden? Det var jo fantastisk. Hvordan går det frem når de forandrer verden? Ja, vi på lufta nå? Ja. Brødre! Teamet der! Domme der med rett rundt hjørnet! Venn om, men dere enda har sjansen! Det vil regnes våren og aske! Og bare de utvalgte vil overleve! La dere ikke lure! Lytt ikke til falske momenter! Jeg må være!